बहुरूप गांधी, लेखिका अनु बंदोपाध्याय, रेखांकन आर के लक्ष्मण व निक्की थॉमस, ग्राफिक्स अभय कुमार झा, हिंदी पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। इस पुस्तक को जन वाचन के तहत भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित किया गया है। अनु बंदोपाध्याय द्वारा रचित यह पुस्तक एक नायाब कृति है। गांधी जी के ऊपर शायद बच्चों के लिए ऐसी पुस्तक पहले कभी नहीं लिखी गई। पुस्तक में 28 अध्याय हैं। हरेक अध्याय साधारण चीज़ों के प्रति इस असाधारण व्यक्ति का नज़रिया दर्शाता है। प्रस्तुत है अध्याय मुद्रक और प्रकाशक। गांधी जितने कुशल संपादक थे उतने ही कुशल मुद्रक और प्रकाशक भी थे। गांधी अपने इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन नाम के पत्रों का संपादन भी करते थे और इनको अपने ही प्रेस में छापते थे और प्रकाशित करते थे। वह जानते थे कि यदि वह अपने पत्रों को दूसरे प्रेसों में छपवाएंगे तो अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त नहीं कर पाएंगे। जब उन्होंने इंडियन ओपिनियन का भार संभाला उस समय वह घाटे में चल रहा था। गांधी प्रेस को शहर से हटाकर फिनिक्स बस्ती में ले जाना चाहते थे। उनके मित्रों को शंका थी कि प्रेस दूर गांव में न चल सकेगा। फिर भी गांधी ने पूरी मशीन का सारा टाइप और असबाब आदि को शहर से हटाकर आश्रम में एक कमरे में करीने से लगा दिया। मशीन को चलाने के लिए तेल से चलने वाला एक पुराना इंजन लगाया गया। अपना कार्यालय गांधी ने एक अलग कमरे में बनवाया। इस छापे खाने में एक भी वेतनभोगी कर्मचारी या चपरासी नहीं रखा गया। इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्र था। वह छपकर शनिवार को बंटने के लिए भेजा जाता था। शुक्रवार तक दोपहर को सारे लेख आदि कंपोज हो जाते थे। सभी आश्रमवासी, बच्चे बूढ़े मैटर कंपोज करने, छापने, अखबार के छपे हुए कागज़ों को काटने और मोड़कर तह करने, अखबारों के रैपर पर पते लिखने और बाहर भेजने के लिए अखबारों का बंडल बांधने के कामों में सहायता करते थे। इन बंडलों को समय पर रेलवे स्टेशन पहुंचाना ज़रूरी था। समय पर अखबार तैयार कर देने के लिए लोग आधी रात तक काम करते थे। जब काम ज़्यादा होता था तब अन्य लोगों के साथ गांधी भी शुक्रवार की पूरी रात जागते थे। कभी कभी कस्तूरबा और आश्रम की अन्य स्त्रियां भी उनकी मदद करती थीं। फिनिक्स बस्ती में प्रेस लगाने के बाद पहली ही रात को जब मशीन पर इंडियन ओपिनियन के फॉर्म छप रहे थे तब तेल का इंजन अचानक रुक गया। गांधी तथा अन्य लोगों ने छपाई मशीन को हाथ से चलाकर पत्र को समय पर छापकर तैयार कर दिया। इस प्रकार से गांधी को छपाई और प्रेस का काम सीखने में बड़ी मदद मिली। गांधी अखबार के लिए लेख लिखते थे, कंपोज करते थे, प्रूफ देखते थे और फिर मशीन पर छपाई करने में भी हाथ बटाते थे। आश्रम के कई लड़के छपाई का काम सीखने लगे। एक बार इंडियन ओपिनियन के एक अंक की छपाई और प्रकाशन का सारा काम अकेले इन लड़कों ने ही किया। आरंभ में इंडियन ओपिनियन चार भाषाओं में निकलता था, अंग्रेज़ी, हिंदी, गुजराती और तमिल। बाद में कंपोजिटरों के और संपादकों के अभाव में उसे केवल अंग्रेज़ी और गुजराती दो भाषाओं में ही छापा जाने लगा। भारत लौटने पर गांधी एक बार मद्रास गए जहां अड्यार नामक स्थान पर थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य केंद्र और प्रेस आदि था। श्रीमती एनी बेसेंट ने देखा कि गांधी एक विशेषज्ञ की पैनी और पारखी निगाहों से वहां के प्रेस में छपाई आदि के काम का निरीक्षण कर रहे हैं। फीनिक्स प्रेस और नवजीवन प्रेस में अंग्रेजी, हिंदी तथा अन्य भाषाओं की अनेक पुस्तकें भी छपी। गांधी अपनी रचनाओं से होने वाली आमदनी को इन साप्ताहिक पत्रों के अलावा खादी के कार्य पर खर्च करते थे। उन्होंने नवजीवन प्रेस का 1,00,000 रुपये का सार्वजनिक न्यास बना दिया। खराब छपाई को वह हिंसा से कम नहीं समझते थे। वह इस बात पर बहुत जोर देते थे कि पत्र और किताब में अक्षर साफ और एक से हों, कागज़ मजबूत हो और आवरण सादा और सुंदर हो। वह जानते थे कि भारत जैसे गरीब देश के साधारण पाठक बढ़िया जिल्दों वाली कीमती पुस्तकें नहीं खरीद सकते। गांधी के जीवन काल में नवजीवन प्रेस ने सस्ते दाम की बहुत सी पुस्तकें छापी। गुजराती में प्रकाशित उनकी आत्मकथा का मूल्य केवल 12 आने था। इस पुस्तक का एक सस्ता संस्करण हिंदी में भी प्रकाशित किया गया। गांधी भारत भर में सब भाषाओं के लिए एक ही लिपि का प्रयोग बहुत आवश्यक और लाभदायक मानते थे, क्योंकि इससे पाठकों और मुद्रकों का बहुत समय और श्रम बच जाता है। वह सब लिपियों में देवनागरी को ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि भारत की लगभग सभी भाषाओं का आधार संस्कृत है। गुजराती इंडियन ओपिनियन के एक अंक में तुलसीदास कृत रामायण के बारे में पूरा एक पृष्ठ का लेख नागरी लिपि में छापा गया था। हरिजन पत्र के लिए टाइप के अक्षरों का चुनाव स्वयं गांधी ने किया था। गांधी अपने लेखों का स्वत्व या कॉपीराइट अपने पास रखने के पक्ष में नहीं थे और अपनी पत्रिकाओं में छपे अपने लेखों को उद्धृत या अनुवाद करने का हक उन्होंने सबको दे रखा था। लोग उनके लेखों को तोड़ मरोड़ कर छापने लगे, तब वह अपने लेखों पर अपना स्वत्व रखने को राजी हो गए। गांधी का विचार था कि बच्चों की किताबों को मोटे अक्षरों में छापना चाहिए और उसमें हर बात को रेखा चित्रों के द्वारा समझाना चाहिए। वह छोटी छोटी पुस्तिकाएं छापने के पक्ष में थे। उन्हें पढ़ने में बच्चे थकते नहीं और उन्हें संभालना बच्चों के लिए आसान होता है। एक बार उनके आश्रमवासी एक सहयोगी ने, जो राष्ट्रीय शिक्षा का काम देखते थे, एक बाल पोथी प्रकाशित की। इस पुस्तक में हर पृष्ठ पर चित्र दिए गए थे और उसे रंगीन चिकने कागज़ पर छापा गया था। उन्होंने कुछ गर्व के साथ गांधी से पूछा, बापूजी, आपने बाल पोथी देखी? इस पुस्तक की सारी कल्पना मेरी अपनी है। गांधी ने कहा, हाँ देखी, वह सुंदर है, लेकिन इसे तुमने किसके लिए छापा है? 5 आने की किताब कितने लोग खरीद सकते हैं? तुम भारत के करोड़ों भूखे नंगे गरीब लोगों के बच्चों की शिक्षा के लिए जिम्मेदार हो। अगर दूसरी किताबों का मूल्य 1 आना हो तो तुम्हारी किताबों का मूल्य 1 पैसा ही होना चाहिए। गांधी ने एक बार एक साप्ताहिक पत्रिका का संचालन अपने हाथ में लिया, जिसकी 1 प्रति का मूल्य 2 आना था। उन्होंने उसका मूल्य घटाकर 1 आना कर दिया। प्रकाशन के धंधे में गांधी की नज़र केवल पैसों की ओर नहीं थी। वह चाहते थे कि जो भी पुस्तक निकले वह अच्छी हो। एक बार नवजीवन प्रेस ने गोखले जी के लेखों और भाषणों का गुजराती संकलन प्रकाशित करने का निश्चय किया। अंग्रेजी से गुजराती में अनुवाद का काम एक शिक्षा विशेषज्ञ ने किया था। किताब छप जाने पर गांधी से उसकी प्रस्तावना लिखने का अनुरोध किया गया। गांधी ने देखा कि अनुवाद बहुत ही रद्दी हुआ है, इसलिए उन्होंने कहा कि इस पुस्तक को रद्द कर दिया जाए। जब उन्हें बताया गया कि पुस्तक के ऊपर 700 रुपये खर्च किए जा चुके हैं, तब वह बोले, क्या आप जिल्दबंदी पर और रुपया खर्च करके इस कूड़े को जनता के सामने रखना चाहते हैं? मैं रद्दी किताबें निकालकर लोगों की रुचि नहीं बिगाड़ना चाहता। नतीजा यह हुआ कि छपी छपाई किताब की सारी प्रतियां जला दी गईं और रद्दी में भी बिकने नहीं दी गईं। गांधी अखबारों की स्वतंत्रता के कट्टर समर्थक थे। जब सरकार किसी महत्वपूर्ण विषय पर स्वाधीनता से अपने विचार प्रकाशित करने से गांधी को रोकती थी, तब वह अपनी पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद कर देते थे। अपने विचारों को खुले रूप में छापने से उनके प्रेस को जब्त कर लिया गया, उनकी फाइलें नष्ट कर दी गईं। उन्हें और उनके साथी कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। लेकिन गांधी ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, हम लोग छपाई की मशीन और शीशे के टाइप के गुलाम नहीं हैं, हम तो लिखेंगे और हाथों से सैकड़ों प्रतियां बनाएंगे। हर आदमी चलता फिरता अखबार बन जाएगा और मुंह से खबरों को फैलाएगा। इनको कोई सरकार नहीं रोक सकती।